sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18, tu specjalne wakacyjne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w Pucku, na Molo. Zapraszamy. Czas na najważniejsze informacje. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Poprawki Senatu do specustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 przyjęte przez Sejm. Miała być równowaga płci, a na 15 kandydatur unijnych komisarzy jest tylko 5 kobiet. Ponad 40 zwierząt oddano jednego tylko wakacyjnego dnia do schroniska w Krakowie. Poprawki Senatu do specustawy o Muzeum Westerplatte przyjęli posłowie. Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na terenie inwestycji, gdy decyzja o budowie muzeum będzie ostateczna. Grunty na Półwyspie należą teraz do kilkunastu właścicieli. Straży Granicznej, prywatnych i państwowych firm oraz miasta Gdańsk. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka mówi, że ta ustawa jest ważna dla polskiej racji stanu. Bez względu na poglądy polityczne, podziały partyjne, Westerplatte należy upamiętnić. I projekt nowoczesnego muzeum, wzorowanego na innych tego typu w Europie i na świecie placówkach, no jest nam po prostu wszystkim potrzebnym. To jest nasze wspólne miejsce i nasi wspólni bohaterowie. Ustawę krytykuje Platforma Obywatelska. Posłanka Agnieszka Pomaska uważa, że chodzi o przejęcie przez rząd kompetencji samorządu. Specustawa powinna służyć czemuś konkretnemu i nadzwyczajnemu, a w tej sprawie nic nadzwyczajnego PiS nie chce zrobić. Gdańsk miał i przedstawił 3 koncepcje zagospodarowania tego terenu. Ustawa o inwestycjach przy budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. O swoich kandydaturach na komisarzy w nowej Komisji Europejskiej poinformowało już 15 krajów. Na razie jest 5 kobiet, zatem trudno będzie przewodniczącej Urszuli von der Leyen mieć zagwarantowaną równowagę płci. Polska ogłosi nazwisko komisarza, kiedy będzie znana struktura nowej komisji. Dotychczasowe deklaracje unijnych rządów oznaczają, że zignorowały one apel nowej przewodniczącej komisji, by przedstawiać 2 kandydatów, kobietę i mężczyznę, tak by mogła sama wybrać i zagwarantować równowagę płci w komisji. Ze wszystkich nominacji najbardziej komentowana jest ta z Grecji. Rząd w Atenach zdecydował, że obecny rzecznik Komisji Europejskiej będzie komisarzem. Poza tym 7 krajów chce zostawić obecnych komisarzy na kolejną kadencję. A jeśli chodzi o zainteresowanie tekami, to podobno większość krajów wskazuje na gospodarkę, także Polska. Tak mówił wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Szeroko pojęte obszary gospodarcze są ważne. Z drugiej strony Polska ma bardzo szerokie interesy w Unii Europejskiej. One się nie redukują do jednej polityki czy 2 polityk. W zasadzie są obecne w każdej dziedzinie, więc zobaczymy. Najpierw, jak mówił minister, Polska chce wiedzieć, jaki będzie kształt nowej komisji z podziałem na obszary, kompetencje i teki. I wtedy zgłosi nazwisko kandydata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki wracamy do bulwersującej mieszkańców Chorzowa zapowiedzi wycinki 1300 drzew w tym mieście. Chorzów chce, by Urząd Marszałkowski odkupił od firmy Green Park Silesia tereny inwestycyjne przy Parku Śląskim i uratował drzewa. Prezydent Andrzej Kotala mówi, że choć miasto nie podejmowało decyzji o sprzedaży tych terenów, to może zwrócić kwotę, którą za nią otrzymało. To nie miasto było właśnie tego terenu, a Skarb Państwa, czyli Urząd Wojewódzki. To za sugestią Urzędu Wojewódzkiego miasto Chorzów wystąpiło z wnioskiem o możliwość sprzedaży tego terenu, a wojewoda śląski podjął decyzję odnośnie sprzedaży. My nie możemy tego kupić, no bo z jakiego tytułu ma Chorzów wyłożyć 8 milionów złotych, żeby odkupić nie swój teren? Przy Parku Śląskim ma powstać osiedle mieszkaniowe. Wycinka planowana jest na terenie graniczącym z parkiem. Prezydent proponuje 2 rozwiązania. Albo Skarb Państwa, czyli wojewoda, zaproponuje obecnemu właścicielowi, który to nabył w drodze przetargu, inny teren Skarbu Państwa. Drugi wariant, jeżeli marszałek wyłoży środki finansowe na zakup, to miasto Chorzów składa ofertę i kładzie na stół 1 800 000, aby się dołożyć do kwoty, którą marszałek wyasygnuje na zakup tego terenu. Prezydent Chorzowa zapowiedział też zasadzenie w mieście 10 tysięcy drzew. Niechlubny rekord padł w krakowskim schronisku. Jednego dnia trafiło tam aż 41 zwierząt. To znak, że wakacje trwają w najlepsze, ironizują pracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Codziennie do przytuliska na Rybnej w Krakowie trafia kilka, czasem kilkanaście psów i kotów. I jak mówią pracownicy schroniska, to bardzo dużo. Tymczasem w te wakacje padł rekord. 41 zwierzaków tego samego dnia straciło dom. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o pomoc, bo ze względu na remont placówka jest przepełniona. Jeśli ktoś rozważa adopcję psa lub kota, może to zrobić codziennie od 10 do 14 i od 15 do 17. Ze schroniska na Rybnej Martyna Masztalerz, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obok mnie pani Ernesta Spucka. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro pani jest miejscowa, to umówmy się tak. Ja o pogodzie tutaj, a pani o tym, co w kraju, dobrze? Dobrze. To bardzo proszę może o tym, co czeka nas tej nocy. A więc w nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami na południu małe. Lokalnie w centrum, na zachodzie i w górach przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 stopni na Podlasiu do 16 stopni Celsjusza na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz na Wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ja uważam, że pani Ernesta świetnie dała sobie radę. Jeśli państwo też tak uważają, to chciałbym usłyszeć aplauz. Bardzo, bardzo się cieszymy i gratulujemy. Doskonała dykcja. To ja powiem tylko o tym, że jutro, proszę państwa, w Pucku no, napisane jest pochmurno, ale tego się nie będziemy bardzo trzymali. Powiem tylko, że 24 stopnie. O, czyli będzie całkiem ciepło. W niedzielę zachmurzenie no, napisane jest całkowite. Nie będziemy się tego tak bardzo trzymali. Dodam tylko, że temperatura około 23 stopni, więc będzie bardzo przyjemnie. No i na koniec należą się pani pozdrowienia, bardzo proszę. A więc chciałam pozdrowić rodzinkę ze Szczecina i Białegostoku od rodziny Litwin i Gorzelec z Pucka. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy i do tych pozdrowień się przyłączamy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeszcze nie doszliśmy do siebie po poznańskim otwarciu trasy Męskie Granie 2019, a karawana jedzie dalej i jutro dotrze do Krakowa. Z tej okazji na antenie Trójki audycja na żywo z Krakowa, którą będę miała przyjemność poprowadzić. Katarzyna Nosowska, Natalia Przybysz, Bas Astral i Igo, Jamal, Organek, OSTR i Męskie Granie Orkiestra. Oni wszyscy zagrają na scenie głównej. Myśliwiecka 357, jak zwykle w sobotę od 17 do 19. Do usłyszenia. Anna Gacek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet Is Coming, zespół pieśni i tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. Więcej o badaniu na iladian.pl. Wyrób medyczny. Troje dzieci, 4 koła, 5 godzin jazdy. To nie wróżyło udanych wakacji. Droga zdawała się nie mieć końca, gdy wtem zza horyzontu wyłoniła się stacja BP. Wystarczyło jedno tankowanie, by móc słuchać audiobooka z aplikacji Audioteki. I nagle podróż stała się jakby krótsza. Poszczegóły promocji. Skręć na stację BP. BP. Kierujemy się tobą. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Jedna z takich audycji programu Trzeciego Polskiego Radia na żywo teraz z Molo w Pucku. 10 minut po 18. Obok mnie pani Lena i pan Maciej z Łodzi. Dzień dobry, pani Leno. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Macieju. Witam. Co robicie tutaj w Pucku? A jesteśmy na urlopie i przyjechaliśmy tu specjalnie dla trójki. O, bardzo miło nam to słyszeć. Pogoda zdaje się dopisała w ostatnich dniach. Tak, coraz lepiej. Z każdym dniem cieplej. Kogo chcielibyście pozdrowić? Chcieliśmy pozdrowić całą rodzinę i współpracowników. Pani Lena też, mam wrażenie, chciałaby kogoś pozdrowić, nie? Może kogoś z rodziny, może jakąś ulubioną kuzynkę, kuzyna. Ale uśmiechamy się pięknie do radiosłuchaczy. Życzę wam dużo słońca, żeby dopisywała ta pogoda, żeby można było wypoczywać tak jak do tej pory. No i proszę być z programem Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj lista przebojów jeszcze przed nami po 19. Tak, wiemy. Będziemy uczestniczyć. Prosto z Pucka, a już teraz w Trójce Stąsi. Ja byłem w Pucku w 85 roku na koloniach letnich w Huty Metali Nieżelaznych. Czopienice, zaprzyjaźniłem się tam z ludźmi miejscowymi, korespondowaliśmy jeszcze kupę lat w latach 90. Nawet w 97 roku spotkaliśmy się z taką ekipą, troszkę ludzi ze Śląska, troszkę ludzi właśnie z Pucka, bo to te przyjaźnie trwają i jeszcze się wymieniamy do dzisiaj jakimiś mailami świątecznymi. Prawda, wszyscy mamy już swoje sprawy, ale Puck naprawdę fajna miejscowość. Polecam ją, bo ona jest taka troszeczkę zapomniana. Byłem w zeszłym roku i polecam, i polecam. Bo to fantastyczne miejsce i świetnie się tu wypoczywa. Poza tym, proszę Państwa, z Pucka rozciąga się piękny widok na Zatokę i Półwysep Helski. Mimo że by tam dotrzeć, trzeba odstać kilka dobrych godzin w korku. A w sezonie ten 33-kilometrowy skrawek lądu jest wiecznie zatłoczony. Są ludzie, którzy nałogowo, właściwie od kilkudziesięciu lat przyjeżdżają na tak zwany krowi ogon. Dlaczego? To sprawdziła Gabriela Darmetko. Choć dzisiaj jest powszechnie dostępny, jeszcze 100 lat temu praktycznie nie było komunikacji kołowej z osadami, które były na Półwyspie Helskim. Mirosław Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej. Ta tajemniczość i miejsca, i ludzi, którzy tam mieszkają, sprawia do dzisiaj zresztą, że jest to miejsce, które intryguje. Na Hel przyjeżdżam już od jakichś 20 lat. Pan Mateusz, turysta. Jesteśmy na Cyplu, czyli na samym początku. Hel to na pewno miejsce wyjątkowe, już nie tylko ze względu na swoje położenie i niesamowitą przyrodę, piękne plaże od strony morza, od strony zatoki i równie piękną, acz niebezpieczną plażę na Cyplu, gdzie nie zalecam się kąpać ze względu na wiry i duże niebezpieczeństwo. Właśnie to niebezpieczeństwo się z czego bierze? Z tych wirów wonnych i ze złączenia zatoki i morza. Są tacy ludzie, którzy do Jastadni na wczasy przyjeżdżają od kilkudziesięciu lat. Ryszard Struk, były radny, przewodnik. Zaproponowałem, żeby nadawać jakieś takie wyróżnienie i doszliśmy do tego, że to będzie medal długoletnim wczasowiczom. Co najmniej 20 lat jak ktoś przyjeżdża, czyli dostaje medal długoletnim wczasowiczom. Pierwsze rozdanie tych medali było w sezonie letnim 99 roku. Ja myślałem, że przybędzie, bo ja wiem, 10 osób, to będzie góra. Wchodzę na salę, 70 osób. Można sobie wyobrazić na przykład, że Hel, miasto, bo mówimy w Helu w mieście, na Helu na Półwyspie, leży w środku Zatoki Gdańskiej, 33 km od stałego lądu. I gdy tam jesteśmy, to jakbyśmy byli na wyspie, na środku Zatoki Gdańskiej. Zresztą to widać nawet w warunkach pogodowych. Często tutaj w Pucku czy we Władysławowie jest deszczowo, pochmurnie. Jedzie się do Helu i nagle jest okno słoneczne i taki zupełnie inny świat. I jest to poczucie takie, że jest się na środku morza, na takiej wyspie pełnej zresztą bardzo fajnych pamiątek i intrygujących ludzi. Hel najlepszy jest dla mnie tuż przed sezonem i tuż po sezonie. Jakiś początek czerwca, maj, koniec września, czasami nawet październik. Słońce nie jest dla mnie najważniejsze na Helu. Najważniejsza jest ta atmosfera. Atmosfera wyjątkowości, takiego odosobnienia. Na Półwyspie nigdy nie było poddaństwa na przykład. Oni zawsze byli panami swego losu. Nie było tej hierarchii, która u nas się tam w czasach stanowych realizowała. Oni byli ludźmi wolnymi, wzajemnie nazywali się panami, czyli pan rybak. Takim domem był dom mojej babci, mojej mamy. Pan Marian, mieszkaniec Jastarni. Gdzie też żeśmy wieczorami siadywali w ogrodzie i tata pięknie opowiadał, teściu też pięknie opowiadał o przeżyciach morskich. Ja tu się urodziłem, mam lat 63. Uczyłem się w Gdańsku i nigdy nie dopuszczałem myśli, że tutaj nie będę mógł zamieszkać w tej Jastarni. Moje dzieci też stąd nie wyjeżdżają, są tutaj na miejscu, także Jastarnia jest wyjątkowym miejscem. Pięknie się tu wypoczywa, pięknie się tu przyjeżdża, ale podobno pięknie się tutaj w tych okolicach i w tych stronach mieszka, prawda, pani Kasiu? Tak, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pani Kasia z Wejherowa, tak. To nieopodal zdaje się. Tak, to całkiem niedaleko, ale przyjechałam specjalnie dzisiaj do Pucka, żeby pozdrowić moją bardzo od wielu lat słuchaną Trójkę i życzyć wszystkim udanego urlopu. Bardzo dziękuję, chociaż muszę przyznać, czuję się odrobinę zazdrosny, bo pani Kasia tuż przed anteną powiedziała, że przyjechała po to, by spotkać się z Piotrem Baronem. Ale szczerze mówiąc, rozumiem listę przebojów programu trzeciego z Zielonej Plaży nieopodal tutaj, no i tu dzisiaj także audycja. Koncerty. Zapraszamy do Trójki też zobowiązuje i na pewno jest to wspaniała audycja. A trójka to wiadomo, człowiek wychowany na trójce i na liście przebojów. Podpisuję się pod tym, co mówi pani Kasia Zwejcherowa. Bardzo dziękuję. Dobrego. Miłego wieczoru. Dziękuję. Miłego słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. Kasia Kowalska wystąpi także tutaj w Pucku i to już niedługo, bo to jutro, proszę państwa, około godziny 20 na Stadionie Miejskim. Znów wyjdę cicho, tak jak kot, nim brzask. Przejrzę każdy mój ruch, w twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak, pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu. Przeleście drzew gdzieś tam. Patrzysz z oddali już i jak księżyc każdą noc, twój blask oświetla mi zakręty dróg, gdy poranny budzi krzyk jak wiatr. Po włosach pogłaszczasz mnie znów, szeptem powiesz, musisz żyć i trwać, ten smutek przekuwać w krenut, jej szum, jej puls ukoi ból. Już na zawsze noszę w sercu echo twoich słów. Niech niosą fale dawnych wspomnień i naprawdę z tobą chcę na pewno znaleźć słońca wschód. Daj mi znak. O, to ja. Czy mnie słyszysz? Daj mi znak. O, czy jesteś tam? Czy mnie widzisz? Chcę usłyszeć chociaż raz twój głos. Nie wiem, jak u państwa w domach, ale tutaj na Molo w Pucku jest 18.24. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Plaże są często niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Dostanie się na piasek bywa zwykle niemożliwe, nie mówiąc już o pływaniu. W pobliskiej Jastarni są specjalne amfibie dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym mogą cieszyć się pływaniem w morzu, mówi Ryszard Winkler, ratownik. Pojazd ma generalnie dosyć prostą budowę. Kiedy przychodzi do nas osoba niepełnosprawna, pomagamy jej na ten wózek wejść. i następnie razem z drugim kolegą ratownikiem, który asekuruje niepełnosprawną z tyłu, po prostu wchodzimy do wody, jeśli taka osoba wyraża taką chęć, tak? Bo może być tak, że może też również chcieć po prostu przy brzegu posiedzieć, bliżej morza, ale nic niespecjalnie, czuje się dobrze. No to bierzemy, tak? Bezszelestnie to działa, bym powiedziała. Tak, bezszelestnie. Koła są gumowe i one są skonstruowane w taki sposób, żeby wózek razem z osobą niepełnosprawną unosił się na wodzie jak najlepiej. Czy to jest duży koszt dla gminy? Jeden taki wózek kosztuje około 11,5 tysiąca złotych. Marcin Rota, inspektor do spraw gospodarki komunalnej i ratowników w Jastarni. Do tego dochodzi zakup podestów plażowych w kwocie około 700 zł za metr bieżący. Wiele osób tutaj przychodzi, korzysta z tego. Staramy się cały czas to rozpowszechniać. Pierwszy rok to w ogóle było, bo było, nie? Coś tam spróbowaliśmy nawet tutaj przez księdza, żeby tam ogłaszał w kościele, ale przybywa ludzi. Staramy się nie wypływać tym za daleko. Te osoby, które na tym wózku siedzą, boją się, że te fale ich gdzieś po prostu wybiłem do góry. Znaczy on się właściwie unosi wszędzie. Będzie się unosić, więc jak daleko by się nie wyszli, to on nie utonie, ten wózek. Jak pani to ocenia? Czy pani korzystała? Niestety jeszcze nie w Polsce, bo jakoś nigdy pogodowo mi się nie udawało. Paulina Pol, wiceprezeska Fundacji Machina Zmian. Ale korzystałam z takiego wózka we Włoszech i nie sądziłam, jak ogromna to może być frajda dla osoby tak jak ja, poruszającej się na wózku. Po prostu wjechanie i możliwość podryfowania sobie na tej wodzie. Czuła się pani bezpiecznie? Tak. Ten sprzęt pozwala na to, żeby się dosyć bezpiecznie czuć i móc skorzystać po prostu bez problemu z kąpieli, ale też na przykład z samodzielnego wejścia w ogóle do wody dla takich osób jak ja, które pływają same. To jest możliwość też tego, żeby wejść na głębszą wodę i po prostu zeskoczyć do wody z takiego wózka. Ta amfibia stoi na naszym stanowisku ratowniczym. Wejście na plażę numer 46, tak? Dokładnie tak. Żółto-niebieski pojazd. Przy każdym takim wejściu jest numer telefonu do ratownika, można zadzwonić i tam ratownicy podjeżdżają z tym wózkiem i pomagają. W takich warunkach staramy się daleko nie wychodzić, ponieważ fale troszkę jednak są. No i tą osobę oczywiście będzie troszkę na tych falach unosić, tak? Gdyby nie ta amfibia na przykład, czy pani miałaby możliwość poruszania się w wodzie, mogłaby pani pływać? Tylko i wyłącznie z dosyć dużą dawką wsparcia osób, które będą mi na tej plaży musiały towarzyszyć. Tutaj w Jastarni rzeczywiście to jest ogromny plus tego, że można skorzystać z tej pomocy ratowników w tym, żeby do tej wody wejść. Czyli tak naprawdę mogłabym tu przyjechać na wakacje zupełnie sama. Jeśli chodzi o inne udogodnienia. Wejście numer 46 tak naprawdę chyba jest jednym z najlepiej dostosowanych wejść na plaży w ogóle nad polskim morzem. Ale też właśnie możliwość tego, żeby na tej plaży swobodnie odpocząć, usiąść na ławce. To wszystko jakby sprawia, że być może nie możemy nazwać jeszcze tej plaży w pełni dostępnej, ale rzeczywiście jakby dbają o to, by ta plaża była jak najbardziej odpowiednia dla osób z różnymi potrzebami. O tej wyjątkowej plaży opowiedziała państwu Izabela Woźniak. Ja pozwoliłem sobie na drobny spacer znowu po Molo w Pucku. Tutaj też bardzo piękna plaża, chociaż widzę, wiatr dzisiaj tutaj wyraźnie mniejszy i fale dużo, dużo mniejsze. Spokojna, piękna pogoda w Pucku. Jeśli państwo są w okolicy, to zapraszamy na Molo do 19. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul live. to Morciba w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Chciałam powiedzieć, że gdyby nie państwo, to nie ukisiłabym 20 kilogramów ogórków. Słucham państwa dzisiaj te 3 godziny i dzięki państwu mam robotę z głowy. Jest 18.30, czas na najważniejsze informacje związane z pogodą. Mówię dzisiaj państwu o tym, co w Pucku. Pogoda nawet teraz o tej porze bardzo piękna, jutro też całkiem ciepło, więc jeśli państwo mają ochotę i są gdzieś w pobliżu, to zapraszamy. O tym, co o tej nocy. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami na południu małe. Lokalnie w centrum, na zachodzie i w górach przelotne opady deszczu, zanikające burze. Temperatura tej nocy od 10 do 16 stopni najcieplej na Śląsku Dolnym i Opolskim, a także na naszym wybrzeżu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura od 25, będzie ciepło. Gdzieniegdzie na Śląsku nawet 30 stopni. Chłodniej tutaj nad morzem i na Podhalu także chłodniej. Od 22 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 70% taniej! Promocja na produkty małego i dużego AGD. Na przykład lodówka Polar, stal nierdzewna, 1,76 m, klasa A+, po rabacie 70% za 300 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do soboty karkówka wieprzowa 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990. Smart TV Samsung, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do Trójki do 19 z Molo w Sopocie. 18.33 obok mnie Olaf. Olaf przyjechał z Gdyni. Dzień dobry, Olafie. Dzień dobry. No to nie jechałeś zbyt długo chyba. Nie. Króciutko. A do babci. A, do babci. Tutaj w Pucku babcie, tak? No. Wakacje? Tak. Chciałeś kogoś pozdrowić? Mamę, tatę i całą moją rodzinę i kuzyna. I kuzyna, który obok, zdaje się. Tak. Pozdrawiamy kuzyna, który właśnie wszystko zarejestrował. O, państwo się domyślają pewnie. Telefonem komórkowym. Bardzo dziękuję, Olafie. Pozdrawiamy wszystkich. 18.34. A państwo nie zapominają. My o tym też już mówiliśmy i o tym wspominać będziemy jeszcze za moment. 50 lat temu człowiek wylądował na Księżycu. Okrągła rocznica przypada jutro. Więcej o tym za chwilę. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. No nic się nie ma, ja też bym tak zrobił, jutro przeprosimy, to jutrze zapomnę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając skórę. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe, stary, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając skórę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. No nic się nie ma, ja też bym tak zrobił, jutro przeprosimy, to jutrze zapomnę. Festiwal Lata z Radiem, jesteśmy w Pucku do godziny 19:00 z Molo w Pucku. Audycja Zapraszamy do Trójki na Zielonej Plaży od 19:00 do 22:00. Zapraszam w imieniu Piotra Barona, Lista Przebojów programu trzeciego. Piotr już gotowy, przed momentem tu się pojawił, poszedł już na swoje stanowisko i czeka na spotkanie z Państwem. Mówimy o tym, co tutaj nad morzem, nad Zatoką, ale nie zapominamy o tym, co wydarzyło się dokładnie, proszę Państwa, pół wieku temu. Spełniło się wówczas marzenie ludzkości. 20 lipca 1969 roku statek Apollo 11 wylądował na Księżycu. Już kolejnego dnia amerykański astronauta Neil Armstrong stał się pierwszym człowiekiem w historii, który postawił stopę na globie innym niż Ziemia. Poszedł na spacer po Księżycu. To było ogromne osiągnięcie ludzkości. Dla ludzi, jako w ogóle gatunku, postawienie stopy na innym ciele niebieskim to jest w ogóle niewyobrażalne. Dziennikarz naukowy dr Łukasz Badowski. W skali na przykład ewolucji biologicznej żaden gatunek nie opuszcza planety tak prosto. Może jakieś bakterie byłyby w stanie w kosmosie. Ale żaden bardziej złożony gatunek nie odrywa się od planety i nie ląduje na innym ciele niebieskim. Ignition sequence start. 3, 2, 1. To udało się trzem kosmonautom, Neil Armstrong, Michael Collins i Buzz Aldrin. To kim oni byli? To byli piloci wojskowi, którym można było ufać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jan Skowron z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ci ludzie musieli być weseli, przyjacielscy. Wyobraźmy sobie 4 dni zamknięci w budce telefonicznej z dwoma innymi ludźmi w bardzo stresującej sytuacji. To nie są przypadkowi ludzie. Co na tym księżycu ten człowiek zostawił? Oprócz sprzętu badawczego, tak jak sejsmografy, które nadal działają, człowiek zostawił jeszcze tam lusterko. Mamy tam lusterko, które świecimy laserem z Ziemi, mierząc w sposób niesamowicie dokładny odległość do Księżyca regularnie. Dzięki temu znamy wszystkie jego parametry. Kolejną rzecz, którą ludzie zostawili na Księżycu, to są stopy lądowników księżycowych, jeździki księżycowe. i zostawili właśnie flagi. Ta flaga była specjalnie skonstruowana, nie miała tylko pionowej tyczki, jak to jest typowej fladze, ale też wtyczkę poprzeczną, która otrzymywała flagę w piękniej, rozłożonej w formie... Karol Wójcicki, popularyzator nauki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Choć flaga amerykańska podczas misji Apollo 11 została tam wetknięta, to już jej tam nie ma, dlatego że startujący statek kosmiczny zdmuchnął ją z powierzchni Księżyca, czego astronauci akurat nie przewidzieli. Dlatego podczas kolejnych misji wszystkie flagi umieszczano w większej odległości od lądownika Orzeł, żeby startując nie zaburzył tego pięknego amerykańskiego snu, widoku. Czy ludzkość będzie chciała jeszcze wrócić na Księżyc? Są pomysły chińskie, rosyjskie, żeby wysłać swoich kosmonautów, tajkonautów, ale jak na razie Księżyc jest tylko amerykański i co ciekawe, Amerykanie chcą wrócić na Księżyc. Lądowanie na Księżycu ma być w 2024 w ramach programu Artemis i co ciekawe, będzie tam też pierwsza kobieta, która ma postawić nogę na Księżycu. No, jest co śledzić. Jeśli ktoś z Państwa interesuje się sprawami kosmicznymi, to chyba będzie okazja w najbliższych latach, by obserwować ważne informacje z tej dziedziny nauki. O księżycowy spacer pytała Monika Suszek. To Trójka, specjalne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki aż do 19 z Molo w Pucku. Jest 18.41. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich miłośników motoryzacji. Dziś trochę o samochodzie legendzie, ale takiej dostępnej, o tym jak sobie możemy pomóc, by nie stać w korkach i test sprawdzonego wozu. Kugi. Zaczynamy. Mazda MX-5 jest już na rynku od 30 lat. Mazda właśnie obchodzi jubileusz. Była i jest wyznacznikiem pewnego stylu. jest ciągle produkowana, a nawet teraz w specjalnej wersji, o której może za tydzień, ale dziś o MX-5 kiedyś i dziś. Dlaczego ona jest taka wyjątkowa? Mówi Szymon Sołtysik z Mazdy. Ten samochód jest przykładem na to, że można wypromować pojazd, na którego moda już minęła. W tym przypadku mówimy o dwumiejscowym roadsterze z napędem na tył i z silnikiem umieszczonym z przodu. Powstał taki pomysł w latach 70., później w latach 80., żeby wskrzesić tego oryginalnego brytyjskiego roadstera i Mazda rzeczywiście podeszła do tego na swój sposób, konstruując lekki samochód, który ma relatywnie mały, ale prosty silnik, niską masę, no i jest dość mały, przez co powoduje, że na takiej małej powierzchni skondensowana jest taka frajda z jazdy, przyjemność z prowadzenia i taka bezpośredniość w reakcjach. I to, co pojawiło się w wersji seryjnej w roku 89, czyli pierwsza generacja MX-5, udaje się kontynuować do dziś, bo jeżeli weźmiemy sobie pierwszą generację i najnowszą, czwartą, no to okazuje się, że ona ani ta najnowsza nie przytyła, ani nie urosła, ma dalej masę około tony. Oczywiście mocniejszy silnik, bardziej nowoczesne nadwozie, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, ale te podstawowe wrażenia z jazdy, ta bezpośredniość w reakcjach i ten fun, ta przyjemność sprowadzenia pozostały. Określiłeś to jako przyjemność sprowadzenia, ale jako że samochód nie jest bardzo komfortowy, jest stosunkowo mały, nie jest bardzo praktyczny, nie jest super cichy, a jednocześnie jest pod wieloma względami super. Co na przestrzeni tych 30 lat u klientów było najważniejsze, że ta Mazda jest takim wyznacznikiem czegoś fajnego? Ja myślę, że to jest taka szczerość konstrukcji i taka bezpośredniość w reakcjach, że to jest samochód, który prawie intuicyjnie reaguje na to, co kierowca pomyśli. I to się właśnie nie zmieniło przez tyle lat na tle zwłaszcza innych samochodów, które no, w tym czasie znacznie utyły, zmieniły swój charakter i dziś na próżno pewnie doszukiwać się w konkurencji tych cech, które były kiedyś przed laty. W przypadku Mazdy MX-5 rzeczywiście te wszystkie walory, które stały u podstaw sukcesu tego modelu, są aktualne do dziś, a jednocześnie samochód wygląda bardzo nowocześnie. To, co myślę też jest ciekawe i udało się zachować, to ta sylwetka rozpoznawalna z dużej odległości. Właściwie to nie ma znaczenia, czy to jest pierwsza, druga, trzecia czy czwarta generacja Mazdy MX-5. Jeżeli rzucimy okiem na samochód zaparkowany nawet 100 metrów od nas, to doskonale rozpoznajemy, że to jest właśnie MX-5. Udało się wytworzyć taki właśnie kultowy samochód, który zresztą przy okazji stał się najchętniej kupowanym dwumiejscowym roadsterem na świecie, co zresztą zostało odnotowane w Księdze Rekordów Guinnessa. No prawie 1 100 000 egzemplarzy na przestrzeni 30 lat, no to myślę, że jest ewenement na skalę światową. Mieliśmy okazję tutaj pojeździć tymi starszymi generacjami Mazdy. Czy z punktu widzenia klientów jest jakaś z tej pierwszej, drugiej, czy trzeciej, czy czwartej generacji taka, która cieszy się największą popularnością? Ja chyba najbardziej lubiłem, przynajmniej wizualnie, tą trzecią i chyba też najwięcej jej zostało sprzedanej. Akurat najwięcej to było pierwszej generacji. Pierwsze dwa lata to były takie, że wręcz ustawiały się kolejki po ten samochód. To jest coś, co było chyba wielkim zaskoczeniem dla samej Mazdy. Rzeczywiście ta ostatnia generacja, ona była największa, najbardziej komfortowa, ale też najcięższa. I teraz pomysł przy tej ostatniej, czwartej generacji, najnowszej, która jest w sprzedaży, był taki, aby wrócić do korzeni. Czyli właśnie troszeczkę skurczyć ten samochód, odchudzić go, a po ostatnich zmianach modelowych też wzmocnić jego silnik, więc dzisiaj mamy aż 184 konie mechaniczne, przy tym napędzie na tylną oś. To jest naprawdę już taka pigułka energii w tym samochodzie, która dostarcza uśmiech na twarzy. Uśmiech jest czymś Mazdzie MX-5 towarzyszącym. No i czapka. Czapka też się przydaje. Korki w mieście, zmora, koszmar, tragedia. Nawet najlepszy, najfajniejszy, najszybszy i najbardziej komfortowy samochód nie pomoże, jeżeli będziemy stać w korku. Większość mieszkańców pędzi do pracy rano, wraca po południu. Korki się robią, bo jest za dużo samochodów. Co zrobić, by było ich mniej? Jeden z mieszkańców podwarszawskiej miejscowości wpadł na pomysł, a może raczej zaszczepił go na polski grunt, bo to nie jest nowatorski pomysł. Postanowił zrzeszyć wszystkich sąsiadów, którzy zmagają się z korkami. Przy użyciu prostego narzędzia grupy na Facebooku utworzył platformę do dzielenia pojazdów dla mieszkańców, akurat w tym przypadku Wawra, Józefowa i Otwocka. Do pracy, na wydarzenia, na uczelnie. Zasady korzystania są proste i można je skopiować w każdym miejscu czy w każdym mieście w Polsce. Wystarczy zamieścić ogłoszenie. Prawdopodobieństwo złapania potrzebnego kursu wcale nie jest takie małe, jakby się mogło wydawać, bo ta stworzona grupa składa się dobrze z ponad 1000 osób, a pozwala zyskać czas, pieniądze, ogranicza ilość emitowanych zanieczyszczeń. A zatem do dzieła, róbmy coś, twórzmy, starajmy się. To jest metoda sprawdzona na Zachodzie, mówi Zuzanna Kłos-Adamkiewicz z Uniwersytetu w Szczecinie. W pierwszym rzędzie powinniśmy skierować takie rozwiązania dla osób najbardziej otwartych na taki rodzaj mobilności, czyli na przykład osoby młode, osoby, które cierpią codziennie z powodu korków, w których muszą stać. Więc takie osoby, dla których takie rozwiązanie byłoby najłatwiejsze do wdrożenia. I myślę, że w takim przypadku mamy do czynienia z efektem kuli śniegowej, czyli od pierwszych osób, które chwalą sobie, które z tego korzystają, przechodzi to na inne, inne osoby są tym zainteresowane i tym sposobem taka fala się rozszerza. W dobie tak rozwiniętej technologii internetu skrzyknięcie ludzi, jeżeli pomysł będzie miał ręce i nogi, nie powinno nastręczać żadnego problemu. Dokładnie. W tym kierunku też zmierzamy. Wspominałam o tej mobilności jako usłudze, czyli mobility as a service. Łączenie różnego rodzaju usług związanych z transportem, wykorzystywaniem poszczególnych środków transportu poprzez różnego rodzaju strony internetowe, aplikacje, które łączą te różne pojazdy, użytkowników, środki transportu, sposoby przemieszczenia się, nawet te hulajnogi w jednym, że tak powiem, centrum obsługiwaną przez tą aplikację, która ułatwia nam codzienne funkcjonowanie i usprawnia ten transport. Takim punktem wyjścia jest na przykład tworzenie planów mobilności. Co to jest plan mobilności? Przykładowo, mamy uniwersytet. Na uniwersytecie tworzymy plan mobilności i w ramach tego planu wskazujemy, jakie są słabe punkty z punktu widzenia dostępności transportowej, jak się poruszamy na ten uniwersytet, jakimi środkami transportu, jakie są problemy związane z tym poruszaniem się i znajdujemy rozwiązania. Często powoływani są na przykład oficerzy mobilności, którzy odpowiadają za kwestie związane na przykład z zasugerowaniem, w jaki sposób można się łatwiej, lepiej dostać. Podpowiadają rozwiązania właśnie typu carpooling, czyli że możecie podróżować razem. To są takie tak zwane działania miękkie, czyli niskokosztowe, a dające duży efekt. I od tego można zacząć, a później, biorąc pod uwagę pewne wymogi finansowe związane z pewnymi rozwiązaniami, jak otwieranie stacji roweru miejskiego, no to już są kwestie związane z zarządzaniem przez samorządy, danym miastem przykładowo, bo na przykład te hulajnogi to są raczej podmioty prywatne, które wprowadziły te rozwiązania. Więc do dzieła. Okrągła mowa niech będzie dla innych, a my bierzmy sprawę w swoje ręce i coś róbmy, bo korki nas zaduszą. Nasz test. Ford Kuga, który ostatnio zwrócił moją uwagę, bo Ford wprowadził konkretne promocje i okazało się, że to samochód w cenie innych, mniejszych, gorzej wyposażonych. Postanowiłem mu się zatem przyjrzeć. Przyglądanie zacząłem od spojrzenia prosto w paszczę, w pysk, w twarz, jak go zwał, w grill. Zrobił się jak w wielkich amerykańskich SUV-ach, albo co najmniej jak w Edge'u i to dobrze wpłynęło na ogólny wygląd. Na plus. Sylwetka jest zgrabna, bo Kuga urosła proporcjonalnie, ale jak się patrzy z bliska, liczba przetłoczeń na karoserii, załamań, zmian linii jest ogromna. No ale wszystko jakoś w sumie do kupy zdaje egzamin. 13 lakierów do wyboru, 9 dostępnych tapicerek i tak dalej. Można wybierać i dobierać pod siebie. W środku Ford jak Ford. Jak ktoś lubi, to będzie mu się podobało, a jak nie, to nie. Jak w każdym innym Fordzie. Prawie. Jak w Fieście, jak w Focusie. Ale to sprawdzone rozwiązanie, więc co kierowcę Kugi obchodzi, że tak samo jest w Focusie? Jest dobrze i funkcjonalnie. Dopracowany system multimedialny Sync 3 pozwala na komunikowanie się w języku polskim. W środku jest sporo miejsca, jest funkcjonalnie. I z przodu jest dużo miejsca, gdzie siedzenie i kierownicę można ustawiać na wiele sposobów i z tyłu jest go wystarczająco. W bagażniku 456 litrów. Samochód mierzy 4,5 metra długości, czyli w mieście nie będzie wystawał na miejscu parkingowym, a z drugiej strony wystarczająco dużo jest w nim miejsca. Jak to w Fordzie? Zawieszenie jest bardzo dobre i tu kompromis, bo jest i bezpiecznie, i wygodnie. I system kierowniczy jest bezpośredni. W zasadzie taki, o jakim się nie myśli, na który się nie zwraca uwagi, więc to chyba największy komplement, jaki można powiedzieć. Jeżeli chodzi o silnik, to w moim samochodzie był benzynowy, 1,5 litra, 150 koni z manualną skrzynią. Więc powiem krótko, ja bym jednak postawił na przykład na 2-litrowego diesla. I sprawnego, i oszczędnego, szczególnie w mieście. No a ceny? Proszę sprawdzić, może ktoś się przekona. Jeżeli ktoś nie potrzebuje samochodu takiej absolutnej nowości, nie chce szpanować na swojej ulicy, mając absolutny hit, to Kuga będzie dobrym rozwiązaniem. Praktycznym. A na koniec, wracając do jubileuszu Mazdy MX-5 i jej 30-lecia, to jeżeli ktoś chciałby wygrać Mazdę MX-5, co prawda w trochę innej skali niż ta z salonu, to proszę zajrzeć na Facebooka, na trzecim biegu. I tam będzie o konkursie. No i generalnie proszę polubić i zaglądać. A my słyszymy się za tydzień. Audycja wyjazdowa z Japonii. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo lubimy i bardzo dziękujemy. To już prawie wszystko w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki z Molo w Pucku. Zielona plaża, proszę sobie zapamiętać. Stamtąd za chwilę lista przebojów. Zapraszam w imieniu Piotra Barona. Ale jeszcze próbka języka kaszubskiego, bo mam wrażenie, że się Państwu spodobał. Proszę posłuchać. To jest ewenement, że na Półwyspie Helskim w jednej miejscowości, w Jastarni, mówi się inną odmianą. Tylko w Jastarni. Na wiadro po kaszubsku mówi się Wymburg albo Wamburg. I to jest staropolski wyraz, bo w Gwarze Poznańskiej na wiadro mówi się Węborek. Wymburg, Wamburg. W chałupach nie powiedzą Wymburg albo Wamburg, tylko powiedzą Wębełrk. A w Jastarni, i to tylko w Jastarni, na wiadro po kaszubsku mówi się Pec. Pec, to jest po jastarnicku. W Połczynie, 3 kilometry stąd, na Słońce mówimy Sloniśkłe. Tutaj mówi się Slyniśkłe. Słońca, proszę Państwa, w Pucku nie brakuje. Proszę zatem zajrzeć do nas. Mamy takie specjalne okulary z logo Trójki Polskiego Radia. Mają Państwo okazję dostać się spacerując m.in. po Molo. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Paulina Kozion i Halina Wachowicz. W Pucku Ewa Lipowicz, Marcin Kocięba i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 1899 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB z całkowicie szklaną obudową i udoskonalonymi aparatami oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy słońce, czy deszcz? Na wakacjach apetyt dopisuje. Biedronka ma na to sposób. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. Jedynie 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz borówki amerykańskie 500 gramów. Tylko 8,75 za opakowanie. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy.